भक्त प्रेमी जन आगे श्रवण करते हैं महाभारत कथा संख्या 17 शांति का उद्योग। द्रुपद पुरोहित ने किया जब निज ग्राम प्रवेश, संजय ने धृतराष्ट्र का आकर दिया संदेश। जुड़ी उपप्लव ग्राम में पांडव परिषद, आज बोले संजय शांति चित्त सुन ले सकल समाज। कौरव पांडव दोनों ही के जो परम पूज्य कहलाते हैं, धारण जो राष्ट्र कर रहे हैं धृतराष्ट्र बखाने जाते हैं। जो पुत्र विचित्र वीर के हैं कुरुकुल के लिए उजाले हैं, अंधी दुनिया को अंधे हैं आंखों को आंखों वाले हैं। बस उन्हें महान मान्यवर का मैं संधि संदेशा लाया हूँ, गृह युद्ध रोकने ही को तो घर वाला बनकर आया हूँ। पूछी है धृतराष्ट्र ने सबकी कुशल क्षेम, मेरे द्वारा सभी को भेजा है निज प्रेम। वे कहते हैं संपूर्ण राज मेरा कब है सब ही का है, कुरुकुल का तारा साम्राज्य मेरा कब है सब ही का है। दावा है द्रौपद पुरोहित का है सारा राज पांडवों का, रुक सकता है तब भीषण रण जब दे साम्राज्य पांडवों का। इस पर कुरुपति का कहना है मत समझो इसको कौरव का, पांडव का है तो कौरव का है तो पांडव का। घर में जो पुत्र सुयोधन है सुखदाई या दुखदाई है, पांचों पांडव यह ले विचार वह उन पांचों का भाई है। जब उग्रसेन मथुरापति का मत भेद कंस से होता है तो वही कंस राजा बनता राजा सिंहासन खोता है। श्री कृष्ण कृपा से उग्रसेन फिर निज गद्दी पर आते हैं, बिन गद्दी के भी वासुदेव मथुरापति माने जाते हैं। यह ही विचार कर धर्मराज गृह युद्ध तजे प्रिय काज करे, घर ही में भीष्म सदृश रह कर छोटों पर अपना राज करे। मुस्काए श्री कृष्ण जी विहसे सभी सदस्य, यह सब शांति संदेश है या गंभीर रहस्य। बोले सबकी ओर से कृष्ण निरख संकेत, सूत पुत्र संजय सुनो हो तुम धर्म निकेत। यह बात तभी हो सकती थी भोजन में कृष्ण दिया जाता, पानी में भीम डूब जाए यह नहीं विचार किया जाता। मेले के लिए भेजते हैं लाक्षागृह में जलवाते हैं, आधा ही राज सौंपते हैं फिर उसको भी हथियाते हैं। लज्जा हम सबकी कुरकुल की मिट्टी में स्वयं मिलाते हैं, कुलवधु सभा में बुलवा कर साड़ी उसकी खिंचवाते हैं। किस मुंह से कह रहे फिर छोड़ो अपना राज, घर वालों की तरह से रहो करो सब काज। संजय आए तो हो परंतु कोरे बकवादे लाए हो, कैसा यह शांति संदेशा है बातें ही बातें लाए हो। लो ठोस बात हम कहते हैं जिससे यह रगड़ा मिटता है, आधा ही राज इन्हें फिर दे तो सारा झगड़ा मिटता है। गूंजी ध्वनि सब ओर से है यह उचित विचार, धर्म राज भी कह उठे हमको है स्वीकार। तब संजय बोला महाराज मैं अभी लौट कर जाता हूँ, यह निर्णय यह निश्चय अपना उन सब को भी समझाता हूँ। धृतराष्ट्र करें स्वीकार इसे तो इसमें घर भर का हित है, घर ही का क्यों भारत भर का कल्याण इस तरह निश्चित है। विविध भांति कर परस्पर अभिवादन आलाप, विदा हुए संजय तुरंत थाना हर्ष संताप। उधर बुला धृतराष्ट्र ने कहे विदुर से बैने, नीति सुनाओ कुछ मुझे हूँ मैं अति बेचैन। अंधकार में रात थी सोता था संसार, विदुर नीति कहने लगे अवसर उचित विचार। राजन जो मोह छोड़ता है कर्तव्य धर्म अपनाता है, वह सबका प्यारा होता है पंडित वही कहलाता है। है शत्रु मित्र की परख जिसे वह सुजन न धोखा खाता है, फंसता जो नहीं लोभ में है पंडित वही कहलाता है। जो घर के शक्तिशालियों को वश में रख मित्र बनाता है, सिरमौर उसी को कहते हैं पंडित वही कहलाता है। जो शास्त्रों से विद्वानों से गुणियों से प्रेम बढ़ाता है, हितुओं से हित की सुनता है पंडित वही कहलाता है। दुर्जन को भी मीठेपन से जो अपना शिष्य बनाता है, सज्जनता उसे सिखाता है पंडित वही कहलाता है। मर्याद बड़ों की रखता है छोटों को सदा निभाता है, कुल धर्म न कभी मिटाता है पंडित वही कहलाता है। आपत्ति काल में भी दृढ़ रह जो काम किए ही जाता है, वह फिर उन्नति कर जाता है पंडित वही कहलाता है। गुंडों से गाली सुनकर भी आवेश न जिसको आता है, झगड़े का मर्म समझता जो पंडित वही कहलाता है। अनुभवहीनों के अनुभव पर हंस हंस जो समय बिताता है, सतपथ पर बढ़ता जाता है, पंडित वाही कहलाता है। अपने से पहले अपनों पर जो अपनापन दिखलाता है, संतुष्ट सभी को रखता है, पंडित वाही कहलाता है।